перад ганкам, хоць ты яго ў панскі фальварак, шырокі з драўлянымі слупамі калонамі навес. Аднекуль з цемры высунуліся бязгучна два чорныя цені. І амаль адразу адчыніліся дзверы, і на парозе ў пляме святла стаяў яшчэ адзін цень, бо святло было за ім, са стрэльбаю ў руках. Гэта яшчэ каго нячысцік начамі носіць? Спытаў цень. Вар, вецер, легчы. Да што вам трэба? Я Антон Косміч з горада, мне патрэбен палясоўшчык. Ну, я палясоўшчык. Салвесь Цяцерыч. А Андрон Сай? Гэта мой цесць. Пабраліся з яго дачкой, спытаў я, як быццам чалавек можа прыдбаць сабе цесця нейкім іншым спосабам. Ну, з Ганнай. А цесць дзе? Да ён на спакоі цяпер. Толькі які там спакой. Кожны дзень вячэрні абход робіць. Зусім як дзіця. Ды часам на магілцы сына пасядзіць. Чуў я гэтую гісторыю. Бываюць прасвятленні, але не часта. Вось ужо бліжэй да лета, ён гаварыў па-ранейшаму суха, не асэнсаваў падтэкст маіх слоў. Дачка таксама была сведкай, але цяпер на нарачы ў санаторыі. А я што ведаю? Я прымак, чалавек старонні. А мне вось і трэба паспрабаваць разблытаць гэтае павуцінне. Было такое, знаў жа суха і спакойна казаў ён. Быў яе брат, і што быў правакатар, хадзілі такія чуткі, але гэта я мог бы гэткае казаць. Голас яго не падвышаўся і раптам сарваўся летні на крык. Сам пра сваю сям'ю я вольны казаць усё, тут я сабе пан. А іншаму, які ўздумае паўтараць нахабна мярзотную брахню, я таго абарваць здолею ў секунду. Чым швэндацца пад чужымі платамі займаліся б справай, адвальвай, пакуль не пакаштаваў, што такое зарад буйной солі ў сраку. Цалуй прабой ды прамуй дамой. Псы, пачуўшы гнеўную інтанацыю, сталі, утаропіліся ў мяне. Злева здаравенны мардасты ганчак, чорна рабы ў падпалінах шырокай галавой і тупой мордай магутнага складу, а росту мінімум 18 вяршкоў. Справа здаравенны кабель, але меншы за сабрата, ўсяго сантыметраў 80. Шэра рабы, вышэйшы на нагах, параты. Пры поглядзе на яго стала мне ніякавата. «Не дрейф!» – за ценнем пагарды сказаў гаспадар. «Не калаціся! Пакуль не скажу, не кінуцца. А я і не калачуся!» Гаспадар, відаць, быў здзіўлены маім нахабствам, бо я дастаў цыгарэту, працягнуў пачак яму, не ўзяў і сказаў: «Тут во гэтага шэра рабага трэба баяцца. Камусьці, вядома, іншаму, а не мне». «Чаму?» – пакепліва спытаў Цяцерыч. «Ён жа меншы». «Парода злосная». Даводзілася мне калісьці пісаць у адной з прац пра сабакаводства на старадаўняй Беларусі. І, здаецца, гэта быў адзін з нешматлікіх выпадкаў, калі такая адцягненная матэрыя прыдалася мне ў канкрэтным жыцці. Адсюль вывад. Абстрактных, непатрэбных ведаў няма. Такое можа здарыцца ў жыцці, што толькі веданне таго, які чэшскі кароль разбіў манголаў, уратуе табе жыццё. І тады ты з радасці і Кузьму бацькам назавеш. Як? Кая ж бы то? Гэта вандэйскі грыфон, сказаў я. Парода ад шлюбу, так бы мовіць, вандейскіх ганчакоў з брытонскімі грыфонамі. Бачыш, ад іхняй рыжай масці і ў гэтага падпалены ёсць. Страшэнна злосныя. Лепшых пры паляванні на дзікоў не знойдзеш. Ну і ў ганітве на ваўка амаль першыя. Салвесь раптам сеў побач са мной і выцягнуў цыгарэту. Ну, а гэтыя добрыя да людзей. І дзіўлюся я, дзе гэта ты, палясоўшчык, і, відаць, добры егер, дзве такія рэдкія пароды здабыў. Бо ў Мінску мне сустракаць не даводзілася. Удалося дзівам. Гаспадар відавочна палагаднеў. І сапраўды дзівосы на калёсах, такіх брудастых, як ваш вецер, мне не даводзілася бачыць. А вар, гэта ж стэгхоунд або аленны ганчак. У мінулым стагоддзі нават сабанеяў Леанід Паўлавіч, а ён паляванне і сабак ведаў, як ніхто, і я, хутчэй Богу ці сабе самому не паверу, чым яму, налічваў у Англіі, і толькі ў Англіі, всяго 12 зграй ці свор, бо кожная з адной своркі з аднаго налыгача спускаецца. Ну, можа, з тых часоў развяліся, і тое. Толькі вось занадта ён рослы для стэгхоунда. Ці не павязалі калісьці некага там з ягоных продкаў з гончай святога Губерта? Што ён? Злобны? Пешы? Вязкі? О, голас нізкі, моцны. Всё гэта ёсць. А рост ён зусім ужо адтаў. Можа, акселерацыя не толькі сярод людзей ідзе. А дзе ўсё ж стары, занепакоіўся я. Прыйдзе. З ім на гэты вечэрні абход заўсёды мой горд ходзіць. Ньюфаундленд. Нават прыцягне ў выпадку чаго. О, ды ў вас тут чыстапародная псярня. Ды яшчэ джальма лягавая, хорта па-нашаму. І раптам угледзеўся ў мяне. А вы выпадкова не з лягавых? Выпадкова не з лягавых. Мне тут праўдам. Праўду забойствам вашага Юльяна ўстанавіць трэба. Бо занадта вяжацца яно з некаторымі цёмнымі справамі. І ў вайну, і цяпер. А што толку? Павесілі ж забойцу. Не дапамаглі яму ні апеляцыі, ні касацыі. Ні з кога ўжо той помсты спагнаць нельга. Ай, ды дзед, мала што вам сказаць можам. Стаў зусім як дзіця малое. І гаворыць, мала што зразумець можна. А ў вайну ж праваднік у партызан. А ўжо пад 70 яму было. І дачка, жонка мая, ў партызанах. А дзед ужо і тады быў горам сагнуты ды бядой біты. А зараз яшчэ горш. О, ды вунь ён. Ідзе, самі ўбачыце. Садам набліжаўся да нас пры эскорце ў два сабакі, вельмі высокі, хаця і сагнуты трохі, вельмі кашчавы, вельмі стары чалавек. Ішоў, цягнучы ногі, гледзячы ў нікуды. Сеў побач з Салвесем на прыступку, не павітаўся. Можа, нават зусім не заўважыў старонняга. Глядзеў у ноч выцвілымі вачыма. А зусім сівыя вілападобныя вусы не даць не ўзяць перагорнутыя да гары нагамі іжыцца. Адцянялі выпнутую нібы ад векавечнай крыўды ніжнюю губу і няголенае падбароддзе, а пасля спускаліся амаль да сярэдзіны грудзей. Тут, бацька, да цябе, наконт Юляна. Падрабязнасці чалавек ведаць хацеў бы. Стары сядзеў з каменным тварам. Трэба хоць сёе-тое успомніць, бацька. Добры, відаць, па ўсім чалавек. Усе людзі добрыя. Нібы ў трансе або ў трызненні ціха пачаў стары. І вось такое. Юлян, сынок, пра жыццё тваё думаў. На смерць паслаў. Надта ўжо ласкавы. Гады на 4 старэйшы. І шчарбаты, як Юлян. Двох пярэдніх. Ляснічы, маш, чэшын. Пад самыя чэхі дакументы. Школа повшэхна. 300 злотых. У лесе застрэлены. Рэвальвера няма, і старэйшая мая пасля чэзла, ды памерла. І раптам твар яго не скрывіўся, як ад плачу, хаця вочы былі сухія. Няпраўда, што сыпаў. Няпраўда, што выдаваў. Не мог, сынок. Забіты, сынок. І тут я зразумеў, што мне всё роўна, вінен быў ці б не вінен Юлян Сай. Мне стала нават крыху шкада яго. Шкада апасродкавана праз гэтага дзеда, які плакаў сухімі вачыма. Нямая бязмежная крыўда лямантавала ў гэтым земляным ужо целе. У гэтай істоце, якая некалі была чалавекам і перастала ім быць. Усяго за тую секунду, што спатрэбілася для нечага стрэлу. Ужо не было сілы, розуму, нават успамінаў. А крыўда жыла. Крыўда была мацнейшая за ўсё. Я заскрыгатаў зубамі. Яшчэ раз і на гэты раз ужо назаўсёды я зразумеў, нічым на свеце, ніякімі нават вышэйшымі меркаваннямі нельга апраўдваць крыўду. крыўду, якую наносяць жывому чалавеку. Адмовіўшыся ад начлегу, я не мог болей быць тут, а дзед жа быў тут са сваімі думкамі звыш за чвэртку стагоддзя. Я накіраваўся да сцежкі. Цяцерыч вызваўся праводзіць мяне. «Бачыце, — сказаў ён, калі мы падыходзілі да дарогі, — не шмат жа мы даведаліся. Нічого, прыедзе жонка, яна, можа, больш раскажа. Я дам знаць». І ўжо стоячы адзін і гледзячы на агеньчыкі, відаць, апошняга прыгараднага аўтобуса, я ўсё яшчэ нібы бачыў леснічоўку і цень чалавека на ганку. Чалавека, які глядзеў у ноч. Мне зноў пашанцавала. Калі я вылез з аўтобуса, які не заходзіў у Альшаны, а прамаваў проста накладна, я ўбачыў, што месца маё займае нейкі чалавек, які здаўся мне нібы крыху знаёмы, а ад прыпынку збіраецца ад'язджаць на нейкай дзіўнай таратайцы, што памятала, мабыць, бацьку апошняга альшанскага, пан фальварковец пад Альшан Ігнасій Якаўлевіч Высоцкі ўласнай персонай. «Стой, воўк, цябе рэш!» — прыкрыкнуў ён на каня і усміхнуўся мне. «Ха-ха! Вот і вам пашанцавала! Не трэба тых кіламетраў тэпаць!» «Што, адвозілі кагосьці?» «Ды так, кантралёр-рэвізор адзін быў у Семеряках. Датопаў да Альшанкі гэтыя 4 кіламетры, ды ганчаронка сустрэў, знаёмыя. Тут бухгалтар да старшыні, хай яго Высоцкі падвязе. Чаго чалавеку ногі біць? Ну, і глядзіш, прыдасца некалі». Альшанскі яму: «Трэба так гаспадарку і твае сальда-бульда весці, каб кантралёр рэвізораў толькі з далікатнасці на прыпынак вазіць. Ай, каб ведаў, што гэта мы не ад страху, а ласку яму робім. Ладна, хай Высоцкі адвязе. А мне што? Я і павёз. Служба такая. І што за чалавек? Ды дзіўны нейкі, маўчун. Толькі вуса і круціць. Ды як каля замка ехалі, спытаў, ці гэта ён і ёсць. Нешта ён мне здаўся падобны на кагосьці. Ды і мне спачатку здалёк, недзе некалі нібыта бачыў. Пасля прыгледзеўся: «Не, зусім невядомая морда». Цёмныя купы дрэў часам амаль змыкаліся над дарогай, утвараючы тунель, і ў канцы яго мігцела нізкая калючая зорка. Крыкнуў, заплакаў, зарагатаў у нетрах пугач. Ха-ха, пазнавата. Песні іх не адышлі разам з вясной. Хаця бываюць сярод іх адзінкі, што плачуць і рагочуць летам, нават ранняй восенню. «Ну, а вы адкуль, так бы мовіць?» – спытаў Высоцкі. «Маніць не выпадала. Шмат людзей бачыла мяне ў замшанах. Некаторыя познія смаршкі, відаць, збіралі для аптэкі на сцежцы, што вяла да ўрочышча. Ды і не люблю я гэтага занятку, акрамя тых выпадкаў, калі іначай зарэз. І самае галоўнае, чаму вучыла нябожчыца маці і што я запамятаў на ўсё жыццё: хлус павінен мець добрую памяць. Сапраўды, павінен, каб пра нейкія падзеі не збрахаць таму ж самаму чалавеку зусім па-іншаму, або проста прагаварыцца ненарокам, што не ў Магілёў ты ездзіў, а зусім у Гомель, дзе жыве былая каханка, пра існаванне якой жонка, або яшчэ горш невеста, вельмі добра ведалі, але лічылі гэта грахом маладосці, калі ён яшчэ не быў знаёмы са мною. З замшан еду. І ў цёмным бары былі. Мне здалося, што ён нібы на хвіліну напружыўся. Але гэта ён проста крыху пагладзіў каня па рэпіцы. І зноў жа тая лянотная грацыя. І там быў. Ну і што ж вы там выкапалі? Это ж пэўна справа таго ж Юльяна Сая. Таго. А Боже, ну як жа мне яна абрыдла. Ну столькі год мінула, а ўсё адно як пачне ўспамінаць нехта дзела даўно мінувшых дней, ды што было за польскім часам, і варта яму тую справу ўспомніць, неадменна нейкая зараза на мяне пакасавурыцца. Хоць ты ад людскіх вачэй у сам бук бяжыць у каноплі. То чаму б вам не з'ехаць адсюль? Я не адчуваю сябе вінаватым. Не хачу, каб нехта думаў, ага, дапякло, мабыць, ведала аб нечым кошка. Ну і потым, што я ў іншым месцы? А тут мая зямля, спрадвеку мая. Родны той куток, дзе рэзан пупок. Ды не, проста там, дзе ўпершыню сябе адчуў. Што можаш рабіць сёе і тое, думаць сёе і тое, ісці туды і сюды, дзейнічаць. Пупок мне маглі недзе і ў Рыме рэзаць. А калі, скажам, немаўляці і месяца не было, як яго адтуль вывезлі, то што яму Рым? Вось і мне так. Маё ўсё тут. Помаўчаў. Квакша крычала недзе в шатах дрэў. Ну і што? У чым пераканаліся? Ні ў чым. Правакатар або не. Таямніца сія вялікая ёсць. Не лезу я ў гэтыя справы, хвіліну помаўчаўшы, сказаў ён. Да і потым справа цёмная. Правакатар ці не, хто давёў, хто адваротнай ядры іх у корань давёў, а? Тож бо, можа, правакатар, а можа, проста ахвяра. Хто можа судзіць? Торкнуў нехта з вышэйшых пальцам, і добра там разабраліся ці памыліліся. І вось ужо на табе, чалавеча, колькі там залатнікоў свінцовага бобу. Так, сказаў я, довадаў ніякіх, пустая справа. Чым хутчэй пра яе забудзем, тым лепей. Золкай сырасцю павеяла з цёмных нетраў пушчы, відаць, непадалёк дарогі быў вільготны яр, і зноў прарэзаў ноч крык пугача. «Пагамонім?» – спытаў раптам Высоцкі з гарэзлівай усмешкай. Як пагамонім? А вось так. Ён прыклаў далоні чоўнікам да рота, і раптам у 20 сантыметрах ад мяне прагучаў злавесны, жудасны кліч прызыў: куа, куа, ха-ха-ха-ха. Падмануты пугач адказаў з лесу, і зноў адказаў яму Высоцкі, і зноў, і толькі потым пала ціша. Пугач, відаць, усё ж адчуў нейкую ненатуральнасць у адказе вызаве, і, можа, проста яму абрыдла. «Ха-ха-ха! Ведай наших!» – засмеяўся Высоцкі. «Падманулі мы ўсё ж яго!» «Совы – сімвал мудрасці. Значыць, і мудрасць падманулі. Не заўсёды гэта канчаецца добром. У жыцці вельмі многае не канчаецца добром. Паціснуў плячыма. І скажыце вы, все гэтую непэўную гісторыю памінаюць. А я яго толькі раз бачыў на дні нараджэння брата. Заскочыў Крыштоф на гадзінку. А вось брата гэтага Уладка, якога немцы за падполле расстралялі, ніхто і не ўспомніць. Людская ўдзячнасць. Ну, людскую ўдзячнасць і ўзаемадапамогу мы ведаем. Як п'юць ды ядуць, дык нас не завуць. А як сраць і драць, дык нас ішчуць. Браце, плюнь з часам. Всё-всё ўсплыве наверх. Вознік пакасіўся на мяне, але нічога не сказаў.